الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پردے کے بارے میں فرمایا ہے، قیامت کے نزدیک صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ایسی عورتیں بھی، صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جہنم میں جائیں گی جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان کے سروں پہ بالوں کو جمع کر کے اس طرح کا جوڑا بنایا گیا جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، یہ عورتیں جنت نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، یدنین علیہن من جلابی بہن، وہ جلباب پہنے جس سے سر سے پاؤں تک کوئی چیز نظر نہ آئے. بلکہ حسان ابن ثابت نے تو تعریف کیا کی ہے صحابیات کی، یخمرن اطراف البنان من التقا ویخرجن جنح اللیل معتجراتی. صحابیات رات کی تاریکی میں بھی نکلتی تو اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلتی، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ڈھانک کر نکلتی، اور جب نکلتی تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، قیامت کے نزدیک مسجدوں کے دروازوں پہ لوگ اتریں گے اور ان کے ساتھ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن پھر بھی عریاں نظر آئیں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا بھانجا ہے، بھائی ہے، اور ان رشتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، ان 14 رشتوں کے علاوہ باقی سب سے پردہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں حکم دیا؟ یہ عورت کی عفت عصمت کی حفاظت کے لیے تعبدی حکم ہے. کسی پہ شک نہیں تھا، نہ ابو بکر پہ شک تھا، نہ عمر و عثمان و علی پہ شک تھا، یہ تعبدی حکم ہے. اس لیے عورت کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے ساتھ اگر کل قیامت کو کوئی بہن اور بیٹی کھڑی ہونی چاہتی ہے کہ ان کی صف میں کھڑی ہو، اس کو اس پردے کا اہتمام کرنا چاہیے.